Len. Sponsorem trasy koncertowej Lata z Radiem jest Instytut Łączności. Państwowy Instytut Badawczy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, na zegarze 8. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Porządek musi być. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska będzie miała dodatkowe miejsce. Przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło działalność Centrum Informacyjno-Obchodów. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych odpadów. To pierwszy etap postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Sprawa dotyczy 35 tysięcy ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że strona polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landów i federalnym. Unijne przepisy w tej sprawie są jasne, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister finansów Artur Soboń. Odpowiedzialność za utylizację, odbiór odpadów jest po stronie poszczególnych państw i podatników tych państw. Wygląda to dzisiaj tak, że po próbach ugodowych załatwienia tej kwestii jest konieczność sformalizowania jej i załatwienia jej na drodze prawnej. Tak się stało ze względu na nieszczelność systemu. Wciąż mamy problem ze śmieciami, które wjechały do Polski z Niemiec i te śmieci powinny być z Polski zabrane. Główny inspektor ochrony środowiska Krzysztof Gołębiewski powiedział, że inspekcja już wcześniej zobowiązywała stronę niemiecką do usunięcia odpadów z nielegalnych składowisk w Polsce. Przez długi okres prowadziła korespondencję, wzywała stronę niemiecką do tego, żeby te odpady, które nielegalnie trafiły na teren naszego kraju, zgodnie z przepisami europejskimi, zostały zagospodarowane bądź usunięte z terenu naszego kraju przez stronę niemiecką. Do tej pory nasza korespondencja z naszymi odpowiednikami niemieckimi, z przedstawicielami landów, z przedstawicielami rządu federalnego Niemiec nie przyniosła efektu. Główny inspektor ochrony środowiska zaapelował również o przekazywanie inspektorom albo policji wszelkich informacji o nielegalnie składowanych odpadach. Formularz do ich zgłaszania znajdziemy m.in. w aplikacji M-Obywatel. Senat pracuje nad nowelizacją ustawy budżetowej na ten rok. Rządowa regulacja przewiduje m.in. podniesienie wydatków państwa i wzrost deficytu. Zakłada również przekazanie samorządom dodatkowych ponad 14 miliardów złotych. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. Senator Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Mróz skrytykował senacką większość, którą tworzy opozycja, za powolne tempo prac. Jak dodał, odbywa się to ze szkodą dla samorządów. Ostatnio w swoim okręgu objechałem bardzo wielu samorządowców i wszyscy mówią, panie senatorze, kiedy będą te środki? Kiedy będą te środki, które dzisiaj na mocy tej ustawy mogą być przeznaczone na wydatki bieżące dla samorządów? I samorządowcy wszystkich opcji politycznych, także Platformy Obywatelskiej, czekają na te środki. I teraz jest pytanie, dlaczego wyście przez 2 tygodnie te środki blokowali. Senator Koalicji Obywatelskiej Leszek Czarnobaj powiedział, że skoro sytuacja budżetowa państwa jest dobra, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby podwyższone świadczenie na dziecko zaczęło obowiązywać jeszcze w tym roku. Skoro słyszymy wszem i wobec, że sytuacja budżetu jest fantastyczna, no to przecież co stoi na przeszkodzie? No mówimy, sprawdzamy. Przecież obywatele Rzeczypospolitej, używając pana retoryki, czekają na to, żeby to wziąć od czerwca. Do nowelizacji ustawy budżetowej zgłoszono poprawki, dlatego wróci ona do komisji w celu ponownego rozpatrzenia. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego Polska będzie miała dodatkowe miejsce. Reprezentacja naszego kraju zwiększy się z 52 do 53 deputowanych. Zdecydowali o tym ambasadorowie unijnych krajów w Brukseli. Wybory do Parlamentu Europejskiego w unijnych krajach odbędą się od 6 do 9 czerwca przyszłego roku. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii i nowym rozdaniem, szefostwo Europarlamentu zaproponowało zwiększenie liczby mandatów dla niektórych państw. Ale ostateczna decyzja należała do unijnych rządów. Polska, która początkowo nie została uwzględniona, zabiegała o dodatkowy mandat i przedstawiała dane demograficzne. Polacy stanowią dziś 8,41% populacji Unii Europejskiej złożonej z 27 państw. A w 2018 roku, czyli rok przed wyborami do Europarlamentu obecnej kadencji, kiedy w Unii była jeszcze Wielka Brytania, ten udział wynosił 7,41%. A to oznacza wzrost o 1 punkt procentowy, co powinno także przełożyć się na zwiększenie liczby miejsc, zwracali uwagę polscy dyplomaci. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przy Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęło działalność Centrum Informacyjno-Obchodów. Można tu uzyskać informacje m.in. na temat tegorocznych uroczystości. Udało mi się odebrać to, co chciałem, to znaczy zaproszenia na spotkanie z prezydentem Polski i na mszę polową. Jestem synem powstańca warszawskiego. Przyjechałem z Montrealu specjalnie po to. Ja mam 89 lat, więc tak jak tu przychodzę, tak sobie myślę, być może to już ostatnie moje tutaj przyjście. i udział w uroczystości. Dzięki temu właśnie, że było właśnie powstanie warszawskie, jesteśmy wolni. Centrum Informacyjne Obchodów będzie działało do 2 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południowym wschodzie, a konkretniej na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce spodziewane są opady deszczu. Po południu także na zachodzie i na Pomorzu popada. Na termometrach do 23 stopni w centrum i na zachodzie. Chłodniej na południu od 17 do 19. Wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich. To jak to jest z tym wzrostem? Mój pierwszy mąż był ode mnie niższy prawie 5 centymetrów. No i właśnie miałam problem, ponieważ jak szliśmy do teatru i zakładałam obcasy minimum 5 centymetrów, to byłam już od niego wyższa 10 centymetrów, więc to było widać. W ogóle mi to nie przeszkadzało, ponieważ no tutaj w związkach chodzi zupełnie o coś innego. Po prostu chodzi o ten błysk w oku, o to spojrzenie, to miłość, która jest między partnerami i naprawdę ten wzrost nie ma żadnego znaczenia. Ten temat rozwiniemy w świetle najnowszych tendencji, jeśli chodzi o płeć piękną. Z błyskiem w oku rozpoczynamy 3 godzinę. Pory na trójkę. The dark. Girl, I never loved one like Powszechnie uważa się, że kobiety wolą wyższych mężczyzn. To nie jedyna zaleta bycia wysokim, bo często też takie osoby są bardziej pewne siebie. Czy to oznacza, że osoby o wyższym wzroście mają w życiu łatwiej i czy na pewno niżsi mają gorzej? Na te pytania odpowiedzi szukał nasz wysoki reporter. Czy kobiety wolą wyższych? Sprawdził to youtuber Rokes. Według mnie wzrost ma znaczenie. Moim zdaniem ma bardzo duże znaczenie. Uwielbiam wysokich mężczyzn. A czy niski mężczyzna może być przystojny? Uważam, że mężczyzna niski nie może być przystojny. Może być ładny, może mieć urodę, ale prawdziwy, przystojny mężczyzna musi być wysoki. Ja na przykład nie chciałabym być wyższy od partnera. Chciałam, żeby był wyższy. Nie wiem, ja się czuję bardziej bezpieczniej, bo lubię nosić wysokie obcasy. Nie wyobrażam sobie, żeby facet był ode mnie niższy. Według badań idealna różnica wzrostu dla kobiety jest wtedy, kiedy ich partner jest wyższy o 21 cm. Rzadko zdarza się też, aby prezydentem USA został kandydat o wzroście niższym niż 1,80 m. Ostatnim takim był Jimmy Carter. Nawet w ekonomii wysocy mają przewagę, bo naukowcy wykazali, że każdy dodatkowy centymetr wzrostu może wiązać się z zarobkami wyższymi o $800 rocznie. Ile? Tak, aż $800. Czy w takim razie możemy powiedzieć, że niscy są dyskryminowani? Jestem facetem i mam tylko 1,60 m wzrostu. Jest to mój największy kompleks. Wiecie, jak ciężko jest mi być pewnym siebie, gdy moi koledzy przeciętnie są wyżsi ode mnie o 20 cm? Spotykałem się raz z dziewczyną, oczywiście wyższą ode mnie, ale presja społeczna ją zjadła. Nie umiem zaznać miłości oraz akceptacji. Wyznanie internauty, które zostało opublikowane na kanale Przerywnik. Ale to nie oznacza, że bycie niskim nie ma zalet. Osoby, których wzrost nie przekracza 1,60 m, są mniej narażone na chorobę nowotworową. To wynika z tego, że ich organy są mniejsze, przez co mniej jest komórek, w których może dojść do niebezpiecznych mutacji. Co więcej, niżsi zazwyczaj dłużej żyją, za to osoby wyższe bardziej są narażone na takie schorzenia jak na przykład migotanie przedsionków czy żylaki. Wysokim może też być ciężej w różnych sytuacjach na co dzień. Osoby wysokie mamy te same problemy, począwszy od takich prozaicznych, gdzie kupić buty o takim rozmiarze czy ubrania. Łatwych sytuacji też nie ma, chociażby długość łóżek, przejście przez drzwi. Ja się mieszczę ze swoimi skromnymi 1,90 m, aczkolwiek wiem, że niektórzy muszą tą głowę schylać. Ale przynajmniej bez drabiny wieszamy firanki i nie trzeba wchodzić na stołek. Mówiła Radiu Pomorza i Kujaw Agnieszka Ruclak, organizatorka zjazdów dla wysokich. To co, drogie panie, może niski facet nie jest taki zły? Czy wzrost partnera ma znaczenie? Co na to panie? I że niski mężczyzna nie może być przystojny? 2 2 i 7 3 tematem zajął się Bartosz Bielecki. Mam 1,87 m wzrostu i moim jedynym problemem jest dostanie butów, ponieważ noszę rozmiar 47. Zazwyczaj kupuję buty w kolorze czarnym, a takowych nie zawsze mogę dostać. Rzecz dotyczy wzrostu mężczyzn. Czekamy na głosy pań także, czy rzeczywiście partner powinien być wyższy o 21 centymetrów. Na przykład nie wiem akurat skąd ta wysokość, no ale ona się pojawiła. 2 2 i 7 3. Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. I kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą ci. Wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Spacer po raju i ja przypominam o głosowaniu. Dzisiaj mamy czwartek, czasu coraz mniej. lpt.polskieradio.pl. Na ulubione utwory głosować można do jutra, do godziny 12. Michael Patrick Kelly aktualnie na miejscu 29. Oh my God, there is nothing like the way you lift me up. You're knocking me out.

Te informacje przygotowała Ewa Mierzejewska. 28 minut pozostało do godziny 9. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Co najmniej jedna osoba zginęła w nocnym ataku rakietowym na Odessę. Rosyjska armia ostrzelała miasto rakietami manewrującymi kalibr. W wyniku trafienia w budynek portowy zginął pracownik. Uszkodzone zostało wyposażenie jednego z terminali ładunkowych, napisał w telegramie przedstawiciel władz lokalnych Sirhii Bratczuk. Rakiety wystrzelono z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym. Leciały bardzo nisko, przez co były trudne do wykrycia. Są kolejne ofiary pożarów w Grecji. Wczoraj w środkowej części kraju zginęły dwie osoby. Odnotowano też 61 nowych pożarów i ogłoszono ewakuację kolejnych terenów. We wtorek informowano o trzech pierwszych ofiarach śmiertelnych żywiołu. Na wyspie Euboea w katastrofie samolotu gaśniczego zginęło dwóch pilotów wojskowych. Na tej samej wyspie znaleziono ciało zaginionego pasterza. Stabilizuje się sytuacja pogodowa na południowym wschodzie Polski. Przez ostatnie dwie doby padały tam ulewne deszcze. Przed południem mają się zakończyć ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanu wody w rzekach. W wielu regionach będzie dziś chłodno, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Od 18-19 stopni na południowym wschodzie, czyli Lubelszczyzna i Podkarpacie, około 22-23 w centrum i to jest właśnie jedna z tych wyższych wartości. 23, możliwe, że 24 pojawi się na termometrze. Nad morzem niestety nadal chłodno. Na wschodnim wybrzeżu 19, na zachodnim wybrzeżu 21 stopni, a w obszarach podgórskich 17 stopni. Jutro do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze i w sobotę temperatura może się zbliżyć do 30 stopni. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Raków Częstochowa Karabach Agdam 3-2. Mistrzowie Polski od wygranej rozpoczęli drugą rundę eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Prowadzili 2-0 po bramkach, które poprzedziły takie kiksy rywali, że trudno sobie wyobrazić jeden po drugim na takim poziomie. Ale goście się nie podłamali, doprowadzili do wyrównania i to w 2 minuty. Sprawę załatwił sprowadzony niedawno pod Jasną Górę Sony Kittel. Niemiec z polskimi korzeniami pojawił się na murawie w 81 minucie. 10 minut później pięknym strzałem dał gospodarz darzom zwycięstwo. Nic dziwnego, że trener Rakowa Dawid Szwarga mówił po meczu o roli rezerwowych w zespole. Cieszę się, że zmiennicy po raz kolejny pokazali, jak są istotną częścią tego zespołu. Wydaje mi się, że zarówno w polskiej ekstraklasie, a zwłaszcza w europejskich pucharach, ważniejsze często będzie to, kto kończy mecz, a nie kto zaczyna. Ten sam bon mot tyczy się rewanżu. Ten za tydzień na Kaukazie i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Teraz zajrzymy na piłkarskie salony. Barcelona szykuje się do nowego sezonu w Stanach Zjednoczonych i poległa 3-5 z Arsenalem. Mecz rozegrano w Los Angeles. Robert Lewandowski zdobył bramkę w 8 minucie, która otworzyła wynik spotkania. Reprezentant Polski gra w tym spotkaniu tylko w pierwszej połowie. W sobotę Duma Katalonii zagra w amerykańskim El Clasico przeciwko Realowi Madryt. Podczas tournée po Ameryce Północnej w rozmowie z mediami Robert Lewandowski powiedział, że nie spodziewa się, że zostanie kapitanem drużyny na nowy sezon. Napastnik dał jasno do zrozumienia, że w każdym jednak przypadku jest gotów dawać przykład i zawsze będzie mówił, co myśli, nawet jeśli jego opinia może nie zostać dobrze przyjęta w szatni. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlaski. Dodajmy jeszcze, że jedną z bramek dla kanonierów zdobył pozyskany z Chelsea Kai Havertz. Z Los Angeles do Fukuoki na japońskiej wyspie Kyushu prawie 10 tysięcy kilometrów. Tu ku naszej radości po srebrny medal w Mistrzostwach Świata popłynął Krzysztof Chmielewski. W finałowym wyścigu na 200 metrów delfinem 19-latek z warszawskiego Brudna dał się wyprzedzić tylko Francuzowi Lonowi Marszandowi. Czas Polaka to minuta 53 sekundy i 62 setne. Srebrny medal na szyi naszego pływaka zawiesiła ikona dyscypliny. No i nie spodziewałem się w ogóle, że będzie nas dekorował Michael Phelps. Byłem zdziwiony i nie spodziewałem się tego. Bardzo interesowałem się jego karierą, oglądałem wszystkie starty na YouTubie i oglądałem jego technikę i w jaki sposób zdobywał największe osiągnięcia swoje. Michaela Phelpsa, 23-krotnego mistrza olimpijskiego i 25-krotnego mistrza świata podziwiał Krzysztof Chmielewski. Wszystkich mających dziś zamiar podziwiać Igę Świątek na turnieju BNP Paribas Warsaw Open informujemy, że jej mecz drugiej rundy nie zacznie się na kortach Legii wcześniej niż o 17.30. 2 godziny wcześniej na naszą antenę wróci sport. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. na wschodzie teraz opady deszczu. Wieczorem także wystąpią na krańcach zachodnich. W szczytowych partiach Tatr możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od 18 stopni na południowym wschodzie do 23 na zachodzie i w centrum. W obszarach podgórskich od 14 do 17, a wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. Zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. No rain teraz w Trójce. Jeśli chodzi o brak deszczu, to na pewno dzisiaj na Kujawach, patrząc na mapę pogodową, ale także na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Tutaj będzie więcej słońca. Jeśli chodzi o wschód i zachód, no to przelotne opady. Tak gwoli uzupełnienia pogody. 23 minuty do 9. A tak a propos wzrostu panów, to pojawiły się, proszę Państwa, inne przymioty, które uzupełniają miks pożądanych cech fizycznych. A propos wzrostu mężczyzn, wysoki jak najbardziej, około 1,90 m i powyżej. Jeszcze do tego musi, nie może być patyczakiem, musi mieć troszeczkę ciałka. Bo dzisiaj o tym, czy mężczyźni wysocy są bardziej pewni siebie i czy panie chętniej zwracają uwagę na wyższych, no na pewno trudniej ich nie zauważyć. Thank you. do pani sentymentem wzruszona, wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ty jesteś starym gratem, ja cię naprawię zatem. Zmienię ci obudowę i włożę części nowe i będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Chciałbym odpowiedzieć tej pani, która dzwoniła przed chwilą i powiedziała, że mężczyzna musi mieć powyżej 1,90 m i nie być patyczakiem i sobie działa. Chciałbym jej powiedzieć, że małe też jest piękne. To bardzo wąska grupa, jeśli chodzi o mężczyzn, którzy mają więcej niż 1,90 m. Proszę państwa, tym optymistycznym akcentem, że małe jest piękne, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze na koniec przypominam o głosowaniu lpt.polskieradio.pl. A jeśli chodzi o nasz program, to zrealizował Krzysztof Sagan, przygotował Rafał Jarząbek, telefon odbierał Bartek Bielecki, Piotr Firan. Do usłyszenia, a na zegarze kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry. Panie ministrze, zacznę od pytania o krajową politykę. Dzisiaj na wspólnej konferencji przed siedzibą Najwyższej Izby Kontroli mają wystąpić jej szef, czyli Marian Banaś i Sławomir Mentzen z Konfederacji. To jest dość ciekawe, zwłaszcza po tym, jak na lista Konfederacji znajdzie się Jakub Banaś, jak ogłoszono tę informację. Jak pan to odbiera? Bo Marian Banaś w telewizji TVN24 powiedział dzisiaj, że wszędzie będzie szukał poparcia dla niezależności NIK-u. No, rzekłbym nawet, że jest to zaskakujące, gdyby nie fakt, że w ostatnich miesiącach w szczególności Najwyższa Izba Kontroli podejmowała szereg działań, który obniżał jej wiarygodność w kontekście jej niezależności. Jeżeli spojrzeć chociażby na plan kontroli, w jaki sposób one były prowadzone, no to nie sposób było przyć wrażeniu, że jest to jakiegoś rodzaju próba odwetu na instytucjach państwowych ze strony szefa Najwyższej Izby Kontroli. Konferencja wspólnie z liderem jednej z partii na niespełna 3 miesiące przed wyborami w obronie rzekomej niezależności brzmi jak żart. To jest nawet nie tyle obrona niezależności, co jeszcze doprowadzenie do tego, żeby ta niezależność była większa, bo tu chodzi o zmianę ustawy, o NIK-u, o stworzenie pionu śledczego, jak zrozumiałam. No, tak jak powiedziałem, niespełna 3 miesiące przed wyborami konferencja prasowa szefa instytucji, która powinna uchodzić za niezależną, ale niestety już w tej chwili za niezależną nie uchodzi, tylko potwierdza to, że istotne są problemy w tej instytucji związane z jej szefem. Panie ministrze, rzecz pracownik niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska reaguje na polską skargę do TSUE, właściwie najpierw do Komisji Europejskiej, bo to tak to wygląda proceduralnie, w sprawie nielegalnie przewiezionych z Niemiec odpadów, wskazując, że śmieci to jest kompetencja landów. Czy to coś zmienia? Czy można jakoś inaczej sformułować skargę, żeby uwzględnić właśnie te kompetencje landów? No bo przecież landy nie są członkami, landy niemieckie, ani inne landy nie są członkami Unii Europejskiej jako podmioty, tylko państwa są członkami. Czy w związku z tym ta skarga będzie bezzasadna? Jak to pan ocenia? My znamy to tłumaczenie ze strony Niemiec. Ono się nie pojawia tylko i wyłącznie w tym kontekście, ale w kontekście również innych zarzutów w zupełnie innej materii, no choćby kwestii nauczania języka polskiego w Niemczech, gdzie mamy wieloletni problem z realizacją tego zapisu traktatowego, traktatu między Polską a Niemcami. Niemcy często odwoływały się do tego, że jest to kompetencja landów, więc na poziomie federalnym one nic nie mogą. W tym przypadku sprawa jest bardzo jasna. Artykuł 27 i 46 Konwencji Wiedeńskiej, prawo traktatów, mówi bardzo wyraźnie, że państwo będące stroną traktatu nie może nie wykonując traktatu odwoływać się do swoich regulacji wewnętrznych dotyczących podziału kompetencji wewnętrznych, a więc na przykład do tego, że ma system federalny i za coś odpowiadają landy. Ta konwencja z 69 roku mówi o tym bardzo jasno. To Republika Federalna Niemiec jest stroną traktatu o Unii Europejskiej, traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i przyjęła w związku z tym na siebie pewne zobowiązania związane z wykonywaniem prawa traktatowego, jak i prawa wtórnego, czyli w tym przypadku rozporządzenia z 2006 roku. To rozporządzenie mówi jasno. Jeżeli niemiecki przedsiębiorca z naruszeniem prawa europejskiego wywiózł śmieci do Polski, to odpowiada za to kraj, z którego pochodzi przedsiębiorca, czyli w tym przypadku Niemcy. I to, jak Niemcy sobie to załatwią, czy załatwi to land, czy zapłaci za to land, czy zapłaci za to rząd federalny, to nas mało interesuje. W tej sprawie zostało naruszone prawo i Niemcy muszą za to wziąć odpowiedzialność, ponieważ rozmawialiśmy dłuższy czas o tym, jak powinni za to wziąć odpowiedzialność i to nie przynosiło rezultatów, dlatego konieczna była skarga. A gdyby nie ten pożar składowiska, to byłaby skarga, czy nie byłaby skargi? Byłaby skarga, bo my do złożenia tej skargi przygotowaliśmy się od dłuższego czasu. A co będzie, jeśli Niemcy się zreflektują i powiedzą, dobrze, zapłacimy albo zabierzemy? To wtedy oczywiście skarga zostanie wycofana? Chcielibyśmy, żeby ten problem został rozwiązany skutecznie i najlepiej, gdyby Niemcy te odpady albo zabrali, albo zapłacili za ich rekultywację i usunięcie. A to nie jest tak w Unii Europejskiej, jak ze swobodnym przepływem osób, czy towarów i usług, że jest również swobodny przepływ śmieci? Niestety tak trochę było po 2013 roku, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u wprowadził uregulowania, które bardzo liberalizowały możliwość przewożenia do Polski śmieci. I wówczas wiele krajów się zorientowało. Czy my mówimy śmieci, a niektóre to są takie po prostu do wykorzystania odpady przemysłowe, wtórne, tak, prawda? Tak, pewnego rodzaju odpady przemysłowe, ale czasami odpady niebezpieczne. To jest bardzo szeroka kategoria. Natomiast po 2013 roku część krajów się zorientowało, że w Polsce można stosunkowo bezproblemowo i tanio wwieźć śmieci i się ich pozbyć. Niestety też często z naruszeniem prawa, bo system kontroli był bardzo nieszczelny. Został rozszczelniony. Inspektor musiał zgłosić kontrolę tydzień wcześniej. Mógł ją prowadzić tylko w godzinach od 8 do 16. Był bardzo ograniczony w możliwościach nadzoru i wtedy do Polski wjechało mnóstwo tego typu odpadów. Można powiedzieć, że Polska została zaminowana tego rodzaju odpadami. Kiedy doszliśmy do władzy, wprowadziliśmy rozwiązania wprowadzające nadzór 24 godziny na dobę, no ale te śmieci już w Polsce były. W związku z powyższym teraz te działania polegające na tym, żeby dochodzić praw w zakresie egzekwowania obowiązku wywiezienia śmieci, przynajmniej ze strony krajów Unii Europejskiej, bo niestety w wielu przypadkach to z krajów spoza Unii Europejskiej sprowadzono śmieci, tu sytuacja jest dużo trudniejsza, no ale w przypadku naszego sąsiada, kraju Unii Europejskiej, zobowiązanie jest jasne i Niemcy powinny się z tego wywiązać. A to decyduje, czy śmieci są legalne, czy nielegalne? Spełnienie warunków rozporządzenia z 2006 roku, w tym przypadku to rozporządzenie nakłada obowiązek na firmę i wywożącą śmieci i odbierającą te odpady zrealizowania, no, wypełnienia pewnych formularzy tak, żeby te śmieci były nadzorowane i żeby były we właściwy sposób składowane, rekultywowane. Czyli muszą być, że tak powiem, papiery na te śmieci, tak? Każdy, kto chce wywieźć śmieci, musi mieć gwarancję, że te śmieci zostaną przez odpowiednią firmę po drugiej stronie granicy czy w innym kraju odebrane i zrekultywowane. Te obowiązki nie były dopełniane przez niemieckich przedsiębiorców, a te śmieci były de facto porzucane w Polsce, także w różnych miejscach zupełnie do tego nie przeznaczone. zamieszczonych na dzikich wysypiskach, a ponieważ nie było skutecznego systemu kontroli, można to było robić w zasadzie bez konsekwencji. Natomiast dzisiaj te konsekwencje musi ponieść rząd federalny. Czy przez tę awanturę o śmieci w kraju, bo politycy różnych opcji tutaj licytują, kto kiedy więcej sprowadził, mówią, że rząd PiS-u też sprowadza śmieci, nie będzie tak, że po prostu nastąpi jakaś blokada i zabraknie tych odpadów, które są potrzebne przemysłowi? Nie, my rozmawiałem wczoraj z panią minister środowiska, klimatu i środowiska, z panią minister Moskwą tam jest bardzo jasny plan nadzoru nad tymi odpadami, zresztą realizowany już od kilku lat, w tej chwili wprowadzonego też systemu SENT, właśnie który pozwala śledzić, jakiego rodzaju odpady są wwożone do Polski. I oczywiście, że odpady się między krajami przemieszczają, natomiast my musimy dbać, żeby się przemieszczały pod pełną kontrolą, a nie bez kontroli z zagrożeniem dla środowiska. Panie ministrze, w każdym razie to nie jest jedyna skarga do TSUE w ostatnim czasie. Polska zaskarżyła też niektóre zapisy pakietu Fit for 55, ale jeszcze coś przygotowuje? Jakieś inne skargi? Tak, ten pakiet jest bardzo szeroki, dotyczący kwestii właśnie polityki klimatycznej. Mówimy tu o Fit for 55, to jest kilkanaście aktów prawnych, więc my oczywiście będziemy te akty prawne skarżyć wszędzie tam, gdzie znajdziemy argumenty. W przypadku w zasadzie prawie wszystkich w tej chwili, tak analiza wskazuje, są argumenty na to, żeby zaskarżyć je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc będziemy to czynić. A to nie jest troszeczkę, bo już usłyszałam takie komentarze, to jest taki odwet Polski wobec Komisji Europejskiej i innych instytucji, które, że tak powiem, męczą Polskę w różnych sprawach od wielu lat. No nie, my akurat w sprawie pakietu Fit for 55 wypowiadaliśmy się jasno od dawna, że jesteśmy przeciwni tym rewolucyjnym rozwiązaniom, które obciążają kosztami prowadzenia polityki klimatycznej konsumenta w sposób dyskryminacyjny, nierównomierny, bo konsument w Hiszpanii nie jest obciążony w taki sam sposób tymi rozwiązaniami, ich wprowadzaniem, jak konsument w Polsce, a tak być nie powinno. Historia miksu energetycznego poszczególnych krajów różni się między sobą. Polska nie jest winna temu, że swój miks energetyczny musi po czasach komunizmu zmieniać. To jest duże wyzwanie dla nas i apeluję o zrozumienie dlatego, a tam, gdzie tego zrozumienia nie ma i zasady również prawne są naruszane, będziemy oczywiście domagać się respektowania naszych praw. Niedawno Komisja Europejska zaskarżyła do TSUE orzecznictwo Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące nadrzędności prawa polskiej konstytucji nad prawem europejskim. A jeśli chodzi o te skargi do TSUE z obu stron komisji, to jest jakiś taki bilans? Pan się zastanawiał nad tym, czego jest więcej? Czy to jest pół na pół? Nie, no zdecydowanie jest więcej tych ruchów ze strony komisji wymierzonych w Polskę, w znacznej części nieuprawnionych. Nie mówię, że we wszystkich, bo jest wiele takich przypadków, które umykają trochę opinii publicznej, gdzie komisja wchodzi w dialog z rządem polskim, sprawy są rozwiązywane, dotyczące niewdrażania prawa, jest dyskusja, komisja mówi, że pewne elementy powinny zostać wdrożone, to się udaje wdrożyć. Ale to oczywiście mnie interesuje opinię publiczną. I bardziej nawet interesuje TSUE orzeka na korzyść polskiego rządu. Tak się zdarza, jak w przypadku gazociągu Opal, czyli tej lądowej nitki gazociągu Nord Stream, gdzie udało nam się dojść do objęcia tej lądowej nitki gazociągu, objęcia jej prawem unijnym i wygrać z Komisją Europejską przed TSUE. Natomiast najczęściej jest tak, że Komisja Europejska z powodów, w mojej opinii, politycznych, niekoniecznie zawsze prawnych, wykorzystuje pewne swoje działania, procedury naruszeniowe, czy też negocjacje w innych sprawach, jak na przykład Krajowy Plan Odbudowy, do nacisku politycznego na Polskę. I to jest nieuprawnione i my się temu sprzeciwiamy. I to jest też element, który będzie musiał być przedmiotem wyciągnięcia przez nas wniosku w przyszłym roku, kiedy zacznie się nowy cykl instytucjonalny w Unii Europejskiej, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego i wybór nowej Komisji Europejskiej. A myśli pan, że jeśli chodzi o śnięte ryby w Odrze, tym razem płynące z Czech, Polska i Czechy sobie tutaj same poradzą, wyjaśnią jakąś tę sprawę, czy trzeba będzie się oprzeć też o Komisję Europejską? Mam głęboką nadzieję, że bardzo dobry kontakt premierów Polski i Czech. Ostatnio w zeszłym tygodniu miałem okazję towarzyszyć w spotkaniu premiera Morawieckiego i Fiali w Katowicach i rozmowy na tematy, gdzie jesteśmy zgodni, ale też na tematy, gdzie się różnimy, czy na tematy problemowe, pozwoli bardzo szybko wyjaśnić dwustronnie ten problem. Z Brukseli nadeszła wczoraj taka dosyć zaskakująca wiadomość. Otóż kilka kolejnych, oprócz Polski i Węgier, krajów blokuje negocjacje w sprawie rozporządzenia o zarządzaniu kryzysowym, które jest takim chyba najważniejszym elementem tego paktu migracyjno-azylowego, bo dotyczy właśnie przymusowej relokacji. I tutaj są też Niemcy i Holandia, co jest jeszcze jeszcze bardziej zaskakujące. Pani redaktor to wyśledziła, chociaż rzeczywiście nie było to jakoś szczerze dyskutowane. Potwierdził to Andrzej Sadoś. Ale zgadza się. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej. Rzeczywiście wczoraj na Komitecie Stałych Przedstawicieli, a więc ciele, który zajmuje się przygotowaniem prac nad aktami prawnymi, jest decyzja o wstrzymaniu prac nad ważnym elementem paktu migracyjnego. Jest mniejszość blokująca, stąd ta decyzja. Do września przynajmniej odsuwają się prace nad tym aktem, tak te wstępne informacje wskazują. I to bardzo dobrze, bo to oznacza, że podnoszone ze strony Polski wątpliwości w sprawie paktu migracyjnego i zawartych tam rozwiązań są coraz bardziej odnotowywane wśród innych krajów. Udaje nam się w tym przypadku zbudować, oczywiście zobaczymy na ile trwało, bo na pewno będzie próba przekonywania tych krajów innych, ale na ten moment koalicję, która wstrzymuje pracę nad rozwiązaniami związanymi z paktem migracyjnym, ma być powrót do tej dyskusji we wrześniu. Spodziewam się wielkiego nacisku, bo jest ogromna determinacja części krajów i Komisji Europejskiej w tej sprawie. No ale zobaczymy, trzeba bić się o swoje, trzeba walczyć, bo można być skutecznym, co pokazuje właśnie też wczorajsza decyzja. No dobrze, to jest jakaś taka jaskółka, nie przełom. To nie jest przełom, który na przykład czyni bezzasadnym i niepotrzebnym referendum, które nie, planuje przełom rząd to absolutnie nie jest, to, ale jest to pewna jaskółka i to pokazuje, że także różne działania, także zapowiedź referendum ma sens, bo na forum Unii Europejskiej powoduje pewną refleksję. Panie ministrze, a co z ustawą kompetencyjną dotyczącą relacji Unia Polska? Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że wkrótce Sejm zajmie się tą ustawą. Czy też taka jest wola rządu? Znamy te oczekiwania pana prezydenta. Mamy w tej chwili zaplanowane na jutro posiedzenie Sejmu. Tutaj za to posiedzenie i jego agendę oczywiście odpowiada pani marszałek. Natomiast jest wolą rządu, żeby w tej sprawie wypracować rozwiązanie, które pozwoli też zainteresowanie pana prezydenta i chęć jego włączenia się w kwestię polskiej prezydencji w 2025 roku i przygotowań do tej prezydencji zrealizować w kooperacji z rządem. No, a nie jest to też taka transakcja wiązana? Jak będzie ustawa, to prezydent będzie się włączał dyskretnie w kampanię Prawa i Sprawiedliwości? Nie, kwestie prezydencji są kwestiami pozakampanijnymi, bo prezydencja dopiero w 2025 roku, a jasne, skoro prezydent ale to chce się... Czyli sprawa nie jest pilna, więc sprawa jest w tym sensie pilna, że mamy jedno z ostatnich posiedzeń Sejmu w ogóle w tej kadencji. Zostało mało czasu, wiemy, że jeszcze Senat zawsze musi przeanalizować zapisy ustawy, więc panu prezydentowi zależy na tym, żeby jeszcze w tej kadencji Sejmu te rozwiązania poddać analizie i ewentualnemu przyjęciu przez Sejm. Dziękuję bardzo. Minister do spraw Unii Europejskiej, Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 27 dzień lipca, na zegarze 9, a serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O tym, że dla Polski nie ma znaczenia, czy za śmieci zapłacą Landy, czy Berlin, mówił w Trójce.